Sana ay iyong naririnig, pusong ikaw lang ang pinipinti. Tanging ikaw lang ang ligaya. Parang buhay ko'y may taning tuwing ikay nalalayo sa aking tabi. Laging tinatanong sa tuwi na ikaw ba'y makakapiling ko. Ngayong gabing walang kasing lamig, at muling magigisnan ko bukas bawat nakaw na sandali. Lagi kong hinihiling ikaw sa piling ko'y mananatili. Kailangan kita, pagkat ang buhay ko ay kulang kung ika'y mawawala. Kailangan kita, sana pagdilat ko ika'y nandito na sa aking bisig. Ikaw ay yayakapin ko buong igbig. Pangakong di ka bibitiwan, hindi magmamaliw. Pag-ibig ko't himig, ang puso ko iyong inangkin. Tadhanang kakaiba sa akin tinakda. Magmula nang ika'y dumating, o kilig. Pagkat ang buhay ko ay kulang kung ika'y mawawala. Kailangan kita, pagkat ang puso ko sa'yo'y walang ililigaya pa. Kailangan kita, sana pagdilat ko ika'y nandito na. Iyo bang naririnig? Pusong ikaw lang ang pinipintig. Oh.